محترم مولوی صاحب دے پغمان ولسوالی دے گودگی دوی کلی څخه هر یو ملا نقیب الله ملا شکر الله ملا رحیم گل او نور ملګری دي کې لمونځ او روژه دواړه فرض دي او د روژې سرسایه پر ماشومانو واجب ده او که څنګه نو کله چې نابالغ باندې روژه فرض نه وي نو سرسایه څنګه پرې واجبیږي؟ حضراتو دا خبره مو ډېره پر ځای ده چې نابالغ د فرضیت د روژې خلاص د فرضیت د لمانځه معاف دي د ورکړې د زکات معاف دي یعنی نابالغ یتیم یا پلار یې ژوندی دي خو دغه صغیر خپل شخصي مال ډېر لري یا مثلا د مور میراث ور پاتې شوی یا چا ورته هبه کړې ده خو مطلب دا چې صغیر مالدار روژه باندې نسته و دغرنګه هغه لمونځ باندې نسته یعنې فرض نه دی زکات چې هغه څلوېښتمه حصه د مال ده د دې سم خلاص او حتی صغیر رد المحتار راوړي هغه د اضحیې سم خلاص دي دا مخکې مسأله د قربانۍ د دغسې صغیر هم خلاص دي که سمې هدایه شریفه خو وایي چې هغه متولي ولو مشر هغه د ماله د صغیر د پیسې راواخي اما اضحیه دې وده ته وکړي دا دې په دې صغیر باندې خوري اما مسأله دا بله ده رد المحتار انکار کوي وایي دا مسأله صحت نه لري په حقیقت کې پر صغیر اضحیه نشته که هر څو مالدار دي لمونځ او دغرنګه زکات دا شیان پر صغیر باندې نشته اما هر څه دا صدقة الفطر ده حضراتو چې دا موږ ورته څه ورته سرسایه وایو دا داسې مثال لري لکه عشر تاسې فکر وکړي سوچ وکړي دغه یتیم و صغیر چې مالداره دي د هغه څلوېښتمې روپۍ چې زکات ورته وایي دغه څه خلاص دي اما د عشره نه خلاصېږي عشر دا معنا چې دی باغ لري یا زمینداری لري غنم اخلي نو د باغ حاصل د هغه څلورمه به د وملسمه حساب وباس د مځکې حاصل چې هغه راشه د غنم یا وربشي یا جوار هغه یې واخېسته هغه عشر هغه لسمه حصه دا که یتیم دی هم ډېر باس او که بل صغیر دی مالدار هغه دم وباس حتی که یو سړی مدیون دي خورا ډېر پورونه پر باندې دي زکات پر دې سړي نشته په اندازه د دې د زکات خلاصي یا هغه اموال د تجارت یا هغه څلوېښتمه روپۍ ده په بعد کې د زکات مدیون خوروړې د هغه زکات خلاصېږي اما د عشره نه دی خلاص دغه د باغ حاصل یا د مځکې غنم د هغه لسمه حصه دا که یتیم دی که دا صغیر دی که دغه مدیون دی که نارینه وي که زنانه وي دا د مځکې حاصل لسمه به وباسي دلته نه خلاصېږي حضرات الفرق السبب فرق في حقيقة كذاك في المانزة أو في سكات كي ابتلاء دفاك رب جل جلاله دخوا امتحان دي فجي حباد شدا فريزة دا الله عداكيك أنا كشني نابالغة دا محل دي امتحان أهل دي ابتلاء ودي امتحان دي ولي خبالغنا دي معاق دي حتى تقتل وكي هذا عمل او سهو خطايا يكرم هذا ديت واجبيه قصاص في صغير بان المرض دوت الدام ذكي كده عشر اداكي حقيقة دام مؤونت بولي مؤونت دام عن هذا شبيت المال يعني حكومة اسلامي دا مجبور مكلف دي كده دغ زمندار دام ذكي تحفظ بكي يو بل ظالم يو بل ترمي يو بل خائن يو بل غاصب ده دفر مزك القبضة وانا لدي نو دا مؤونتسو ده غمزك مشاقتسو نو ده عشرة نخلاتي كصغير ده هم تحفل ده مزك تمحتاج دي او كدغ مثلا معته دي كليواني دي اغواني دي وباس كزنانة ده حغم يولي ابل وكل بدا دري بزقر مزقر حغب يوباسي وجه تحفظ وجه ساتن دم ذكتا كتني ويتم ولي ونر وشذا مديون او غير مديون فوروري او غير فوروري دا كفول ورطا اردي نو ذك عشر فرطول باندر علي دا دم ذكي بدل لي كدا تحفظ دي جادا سي بغرن دا حجرات سرطايا ده دا سرسایې چې پر دغه کوچني واجب اسلامي چې پلار دې وباسي دا د روژې په خاطر نه ده چې روژه پر ده نشته نو هغه دغه صدقه نه وي یا روژه پر کوم چا باندې وه او هغه باندې به سرسایه راځي سرسایه دا لفظ چې ګوري دا هغه شی دی چې دا صدقه ده سر ده دا پلار مجبور مکلف دی چې دا تحفظ د کفر بکی حکومت اسلامی مکلف دی چې ساتنه تحفظ د دې اطفال بکی د دې تحفظ د سر پشان کی چې سر دې ساتي نو دا صدقه د فکر ستا دراله حضراتو تاسو فکر وکړي یو سړی دی مالدار افغانی دی دی مریان لري مریان یو سچ کافران دی اما دفاعه د تجارت کوه زکات په مریانو کې شته اصل ویشمه لکه خره کې رانیولي او که دا مریان د کافران وي اما د خدمت دپاره وي هغه مولا مجبور مکلف دی چې دا به صدقه الفطر د دغه لا هم وباسي که مسلمان دی که کافر دی دا د یو تحفظ په خاطر دی نه د فرضیت د روژې والسلام